11 sınıf biologiya, 1-chi bob ekologiya va hayot, 1-chi mavzu biologik tizimlar, ekologiya biologik tizimlar haqidagi fan. Insoniyat paydo bo'lgandan boshlab atrof-muhit, o'simliklar va hayvonot olami, tabiatda sodir bo'ladigan hodisa va jarayonlarning sirli tomonlarini o'rgangan. Ulardan kelgusi hayotda foydalanish yuzasidan dastlabki tajribalarga ega bo'la boshlagan. Dastlab tabiatda sodir bo'ladigan hodisa va jarayonlarning o'ziga xos tomonlari bo'yicha alohida ma'lumotlar to'plangan. Shu tariqa inson tafakkuri rivojlangan. Mantiqiy fikr yuritish orqali tabiatdagi hayotning mohiyati, o'simliklar va hayvonlar hayotidagi mavsumiy moslanishlar, tabiatda sodir bo'ladigan hodisa va jarayonlarni tushunish imkoniyati yuzaga kelgan. Odamning tabiat va uning tarkibiy qismlariga bo'lgan munosabati va tabiatdagi hodisa, jarayonlarning mohiyatini o'rganishi ilmiy bilishning asosini tashkil qilgan. Ilmiy bilish inson tafakkurining oliy darajasi bo'lib, ilmiy yangiliklar, kashfiyotlar, avval ma'lum bo'lmagan o'simliklar va hayvonlarning tuzilishi hayotiy jarayonlar, qonunlar va qonuniyatlarni yaratishga yo'nalgan bo'ladi. Shu tariqa inson o'zini o'rab turgan atrof-muhitni o'rganish natijasida yerda yashaydigan organizmlar, ularning hayotiga ta'sir qiladigan omillar haqida dastlabki ilmiy ma'lumotlar yuzaga kelgan. Antik davrda ilmiy bilimlarning birinchi shakli tabiat falsafasi edi. Tabiat falsafasining obyekti tabiatda sodir bo'ladigan hodisalarni o'rganish sanalgan. Tabiat falsafasi tabiat haqidagi ma'lumotlarni to'plab, 16-17 asrlarda tirik va anorganik tabiat haqidagi mustaqil fan tabiatshunoslikning shakllanishiga imkon yaratdi. Tabiatshunoslik fani negizida o'rganish obyekti maxsus tadqiqot metodlariga ko'ra fanlarning ixtisoslashishi vujudga keldi. Biologiyaning o'rganish obyektlari tabiatning tirik materiyasi yoki organizmlardir. Biologiya tirik materiyaning tuzilishi, ularning hayot faoliyati, anorganik tabiat bilan o'zaro aloqasini o'rganadi. Tirik materiyaning sistemali tuzilishi. Tirik tabiat dunyosi turli xildagi, tuzilish jihatdan turli murakkablik darajasiga ega biosistemalarni o'zida mujassamlashtiradi. Biologik sistema, ya'ni biosistema o'zaro aloqador va o'zaro ta'sir ko'rsatadigan, muayyan funksiyani bajaradigan, rivojlanish, o'z-o'zini barpo etish va atrof-muhitga moslanish qobiliyatiga ega biologik obyektlarni o'zida birlashtiradi. Masalan, gulli o'simliklar ildiz, poya, bark, gul va meva kabi organlardan tashkil topgan biologik sistema, o'simlik yaxlit organizm, uning barcha vegetativ va generativ organlari o'zaro aloqada bo'lib, o'simlikning ko'payishi va tashqi muhitga moslanishini ta'minlaydi. Bu organizm darajasidagi biologik sistema sanaladi. Cho'l, turli bakteriya, zamburug', o'simlik va hayvonlar populyatsiyalaridan iborat biologik sistemaga misol bo'la oladi. Cho'lda yashaydigan har xil turlarning populyatsiyalari ham bir-biriga ta'sir ko'rsatib, ularning muhitdagi barqarorligi va rivojlanishini ta'minlaydi. Biologik sistemalarning iyerarxik tuzilishi. Tirik sistemalarning turli xil bir-biriga bog'liq o'zaro aloqada bo'lgan darajalari iyerarxik tuzilishdan iborat. Hayot tuzilishining yirik darajalari o'zida kichik darajalarni tarkibiy qism sifatida mujassamlashtiradi va har bir tuzilish darajasining o'zaro ta'siri ko'lamiga qaram holda umumiy qonuniyatlarga bo'ysunadi. Ularning o'zaro ta'siri tufayli umumiy xossalari paydo bo'ladi. Biosfera o'zida yerning tirik organizm tarqalgan qobig'i sifatida sayyoramizdagi barcha biogetsinozlarni qamrab oladi. Biogetsinoz o'z navbatida ekologik jihatdan bir-birini to'ldiradigan turli populyatsiyalardan tashkil topgan. Populyatsiyalar esa avlodlari doimo almashinib turadigan individlardan tuzilgan. Individlar yaxlit organizm bo'lib, ular organlar to'qimalardan, to'qimalar hujayralardan iborat. Tirik organizmlarning eng kichik birligi hujayra sanaladi. Hujayra alohida bir hujayrali organizm sifatida ham, shuningdek ko'p hujayrali organizmning bir qismi sifatida barcha hayotiy xossalarni namoyon etadi. Hujayra doimiy bo'lishi shart bo'lgan organoidlardan, tarkibi esa anorganik moddalar va makromolekulalardan tashkil topgan. Hujayrada boradigan hayotiy jarayonlar ularning tarkibidagi makromolekulalarning o'zaro ta'siriga bog'liq. Hayot darajalari biri ikkinchisiga asos bo'lib, keyingi darajani vujudga keltirgani sababli iyerarxik, ya'ni zinapoya ko'rinishiga o'xshash tuzilish nomini olgan. Shunday qilib, tabiiy obyektlar va ular o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik ko'lami va ta'sir doirasi ko'ra juda xilma-xil. Ularni o'rganish uchun biologiyaning turli bo'limlari alohida yondashuvlar va tadqiqot metodlarini ishlab chiqqan. Biologik sistemalar bir-biri bilan nafaqat kelib chiqish jihatdan, balki ular o'rtasida o'zaro ta'sir orqali vujudga keladigan, shuningdek tashqi muhit bilan munosabatlari orqali ham uzviy bog'langan. Biologik sistemalar tabiatning tarixiy rivojlanish natijasi sanaladi. Ular o'z-o'zini boshqarish, rivojlanish, ko'payish, tarkibiy qismlar o'rtasida o'zaro ta'siri barqarorligi va muvozanatning paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. Tabiatda tarixiy taraqqiyot natijasida vujudga kelgan biosistema muvozanatining buzilishi ekologik sistemalar strukturasining o'zgarishiga, ba'zi hollarda ularning nobud bo'lishiga olib keladi. Tabiat va jamiyatning barqaror hamkorligi uchun atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik boshqarish, jamiyat bilan va tabiat o'rtasida munosabatlarni tartibga solish muammosi paydo bo'ldiki, bu insoniyat kelajagi uchun muhim hisoblanadi. Insoniyat jamiyatning mavjudligi va rivojlanishi hayot va tabiatning, tabiiy jamoat tizimlarining rivojlanish qonuniyatlarini chuqur anglash asosida shakllanishi kerak. Ekologiya fan sifatida 20-asrning boshlarida biologiya fanining yangi tarmog'i ekologiya vujudga keldi. Bu fan yuqorida keltirilgan muammolarni hal etishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ekologiya yunoncha oikos uy, boshpana, logos fan ta'lim berish atamasi. Birinchi marta fanga 1866-yilda nemis olimi Ernst Geckel tomonidan kiritilgan. Ekologiya ayrim individlarning rivojlanishi, ko'payishi, yashashini, populyatsiya va jamoalarning tarkibi hamda o'zgarishlarni yashash muhitiga bog'liq holda o'rganadi. Ekologiya organizmlarning o'zaro va atrof muhit bilan munosabatlari haqida fan. Dastlabki bosqichda ekologiya organizmlarning o'zaro ta'sirini o'rganadigan fan bo'lgan. Hozirgi vaqtda uning vakolat doirasi sezilarli darajada kengaydi. Organizmlardan tashqari, populyatsiya, biotsenoz, jamoa, biogeotsenoz, ekotizimlar va biosferani o'z ichiga oladi. So'nggi yillar davomida u ma'lumotlarni maqsadli yig'ib, insoniyat Inson faoliyatining barcha sohalari, qishloq xo'jaligi, sanoat, iqtisodiyot va siyosat, ta'lim, sog'liqni saqlash va madaniyatga nisbatan o'z ta'sirini kuchaytirmoqda. Ekologik bilimlar asosida tabiatni muhofaza qilishning samarali tizimi va tabiatni oqilona boshqarishni shakllantirish mumkin. Ekologiya fani zimmasiga qator vazifalar yuklangan. Birinchisi, har xil organizm guruhlarining atrof muhit omillari bilan munosabatlari qonuniyatlarini o'rganish. Ikkinchisi, biologik resurslardan oqilona foydalanish, odam faoliyati ta'sirida tabiat o'zgarishlarini oldindan ko'ra olish, tabiatda kechayotgan jarayonlarni boshqarish yo'llarini o'rganish. Uchinchisi, zararkunandalarga qarshi kurashning biologik usullarini yaratish. To'rtinchisi, sanoat korxonalarida chiqindisiz texnologiyani ishlab chiqish va joriy etish. Beshinchisi, organizmlarning tuzilishi, hayotiy faoliyat va harakatiga atrof muhit ta'sirini o'rganish. 6-chisi, tirik organizmlarning atrof muhitga moslanishining ekologik mexanizmlarini o'rganish. 7-chisi, turli populyatsiyalardagi individlar sonining o'zgarishiga nisbatan tashqi muhit ta'sirini o'rganish. 8-chisi, biosferada yuz beradigan jarayonlarning barqarorligini ta'minlash maqsadida ularni tadqiq etish. 9-chisi, shaxsning egallaydigan kasbi va yoshidan qat'iy nazar, ularda ekologik dunyoqarash, ong, tafakkur va ekologik madaniyatni shakllantirish. Ekologik madaniyat inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarga nisbatan mas'uliyatli yondashuv asosida paydo bo'ladi. Ekologik madaniyatga jamiyat va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan ekologik ta'lim, ekologik ong va ekologik faoliyatning birligi sifatida qaraladi. Sayyoramizdagi hozirgi ekologik holatda tabiatga yanada oqilona munosabatda bo'lishni talab etadi. Bu esa jamiyatimizning har bir a'zosidan nafaqat keng ekologik bilim, balki tabiatga yangicha munosabatni rivojlantirish, tabiat va jamiyatning barqarorligini ta'minlovchi omillarni izlashga asoslangan ekologik dunyoqarashni shakllantirishni taqozo etadi.